ورزشان مختلف و تیراندازی ها از دوانی ها به در آن آمدن و در آمده به در برای در آمده پیامبر علیه السلام من شخصا با صحابه درام داریم که اسبانش مسابقه دارد از بشه تاریخون آروجیگی تامان ایران خودران ایران در میدان جنگ بهترین وسیله از کنه صادق و صادقتر به شما بردن به شانس برای شکر رادر کنن اخیر دونن آمده دونن برای دفیدن و مبارزه ها تاشید دندش نادر شکرن برای برای مسابقه اشتردی از تیستر رو زمین کجایی بهتر نمان در میدان جهان آیه جلد و اصلی کارانی بیشتر تحرکی که شما را اسکوت خودمان آن زمان جذبه جهاد چی هم نادر آمده امدار جمهار آن زمان جذبه جهاد چی هم نادر آمده حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یکی از اولیای امت و از علمای ربانی ایمانه تمام طول زندگی که در سال 181 هجری از دنیا را گرفت فرمانده و از شاگردان حضرت امام مالک بن انس اسدی رحمت الله علیه که شما قدر مالکی و از بیت علما و روحان و اولیای کبار اسلام ایمانه تمام زندگی عمر طولانی که الله بنا داده کرد یک سالی به جهاد بود تمام اثر جهاد در جایی که کفار مسلمین جنگ در خود را شرکت بود جهاد سالی دیگر به حج رفت سالی دیگر قاهی می رفت زندگی به همین به مهد سر صحبت است و شعر معروفی داریم یکی از روحیان از امام ابو معتر به هر جرم خطاب بود گشت یا ظاهر الحرمین رو از قبل ما ای فرام ملی ایتدو مرتب زیارت حرمین نبره و در مهران عبادت که چند اشتباه است کاش دعا لحظه آمار بگیسنی که من سینه ها دومه بدنان خدا محذب و حنگین هم و حنا آرودند مرتب زیارت که عبادت شیرینی چیه باشن اسلام خدمت چیه باشن تنها مکه را نه عبادت را در امیدوار خدا نمودار همان رو که به ما توفیق بدن که ما در مرحله عمل و تا به نماز پابندی را به جماعت پابندی را به جماعت پابندی را به دیسفان متشکل بکنیم و تا با ایمان نیروی مسلح بکنیم من دانش آموز من طلاب در مدارس و مدارس و اولاد یک سو و تبا نیروی علم و فرهنگ و دانش و سواد علم مسلح بکنن خدا من مدارس توفیق بدن تصویر دیگر در نقطه اونی که جهان اسلام و ما شما گنده که شبود خبار اشتانی که دشمنان اسلام دشمنان قسم خورده اسلام بخده اسلام لاکش بسته رو به هر طریق ممکن هر کجا کوچکترین صدای اسلامی بلندگی آن کلا بنگرد من چه چیزی که در دنیا مظلوم مورد ظلم و ستم اگر جلال کلام دنیا قرار گرفته فقط اسلام میدارد دکان را تنظیمه های اصلی که کجا در هر فصل اداره اداره شکار مانی کشور ما مثلا و در هر کشور این مثلا است که مثلاهای های تو خصوصی هم کلا حیوان شکار نمون گیرن تا حیوان نسل از بین مرو پرنده نسل از بین مرو با فرمان شکار از دهه مجاز چند ماه در سال معین که همین ایام را شکار شیطان شکار بدن و حیوانات یک شکارهای مخصوصی معین نشان شکار کنه دارن خود در جمعه دنیا با حیوانات جان حس کنه را دنیا را ترزیم دارد قانون دارد اما این قانون اسلام دنیا سازمان بلند سازمان حقوق بشر دارد مرد این وجود بدارد سازمان neler geldi. Ama İmam Kavani'nin rastlığı Nobel'de Müslüman-ı İslam-ı Müslümaniye benim beraber nasıl bir şey değil. Demek ki becağım bilmeyen kule yaşamın nasıl bir hukuku becağı. İmru Leyyane hemen bir hukuku becağı. Gider Kuzni ve Hedri Kulun ve Müslüman'ın şey gözü. Kendinden çıkan para koydu. Yedin ya tebrik eder, şıkkına mağdur eder, kalem bitti, sen bu verdi. Ateş yavrum terim, ne için bir bela Müslüman? Kümmer uçi, eğer Müslüman, beledaliye, dünyanı uzak, beledaliye, İslami, erdisi, biz yeniliyor, teşkilmeden, Rab besicmeden, tamam Müslüman, besicimeden, amel değil, el cevap, el merdiven, ve tahtikini kanı verdi. Ve kitap meydanı bu, zaman emeline yeskiler bu peygamber aleyhisselam muslimin oraya da harun daha gittiler. Zaman-ı muhaddere haddem düşeyim ki bu konuda şuna Allah'a hukuk eden gittiler. Her şey dersi şimdi lehti zulem hemen bir haddet gönderdi ben Allah'a. Lehar, bu bir var ki Kur'an'a bir durcalar. Ve husus, derdi haber ki bizim münasebetin aziz sunu meydanış anza, talebeyla, bu tamamen aşağıya, ona doğru tövbe düşmeden ki vada ve esleyi en musallahı gelen esmi diğer ve esleyi mavi ve zahiri ki düşmanı İslam var için düz baki sıra vesile için dediğine bilen olsun. Bu ayı tesbihatın modernin ceride taktika ve işi ve işi ve kar ve gerela istimal kanada aşına kanada sen benim o tarafa yememiş ağabey senden ama madem ki ne kadar gözle namadan ki Mokey hentin bir iş diye bana İslam'ın sınırına ve eder canlı Allah'a benden kiler hoşhal okumalı için kenan ve kâne şahar defilmen yadayımdır ve güle ilan olur ki ekkole rehbe muallim cümlü İslam'ı ilan ki Erhamler Hüsni mesele-i cengiz selimi galiba lazım. Yani hemen durup ki temsil sahibiş, sevgi yok, sevgi perestla. Hayran ki müddetinden merkelat-ı İslam ki Hazreti İsa bedar yaşar ki Dehli Yardımlar ve Hazreti ki Hazreti İsa her bir hazır ve aynı doğru bir zirveli de rastlanır. Ve her bir zirveli erkekler bir daha da alır bu kura. Yahudiler ve her bir erkekler de alır. Ve Erhan'a sıramı gibi bir erkekler müddetini anlatır. Hazreti İsa zindeniz, zamanı ki Hazreti Mehmet'i zuhur iken Allah'tan bir geçici hasta. Ve ha kufar cehaletle bir husus bağır bu işin esnafı ve İsa'yı peşke cevabı. Şu an İsa ne iş var, beni belli bir ne iş var, durur kız. Min peyvameyi durur kız. Cengiz Selimiye de aslanı beraber ne yapıyor ona ne işine ya? Tayyip ve Kur'an-ı Zülcelal'a Cengiz Selim'i yarayın tamam Selim Bersa bu rupayı her ucayı Mesih'i ve Nesra'nı muttehid kutlar aleyhi İslam'a Müslüman'a bu da hem bir emel emel şu ki İslam'a Müslüman'a Mesih'i şiir ki hemen İslam'a alınca Medyum'un demesi şahı tasarruf devam hatta hem Yahudi arkadaşlar tahtiş kalırlar ki ahırın en kudarında bu vesileyi yık Müslüman'ı etabildi kur Ali nam cavidane der tarih cevap verdi ve şücaat ve şuhat şahamet ve buharri ve ab-ı terâb-ı Hüseyin Mütterim'in Selahuddin Eylül'i kesin ki bana ahir var bana fakir gider dövme ihtilafeti Tanrı Zahar'da mı devre böyle durum kardeşçi Nesrani onlar girelim dediler İndirunlar devrelim ve bana Nesrani'nin işgal ve nebedin ve terassüt Hazreti Selahuddin Eyyubi Sultan Selahuddin Eyyubi Rahmetullah Aleyh Beytul Kardeş İşgal-i Selibi'nin azaltıdır. Allah'ın parçı Erdir Dağ Mesendi İslam'ın hem şu peygamber o Kulefar Raşdi ne demiş ya? Hiç vakti şu Kur'an ve işte Nadir Mehmet'in Şen'e Ağabeyim Ve Hikmet Cinayat-ı Selibi'ye Aleyh Hüseyin Dağ'ın Biri Merdu, Celiyo, Ketro, Kudret ve Ramazan'da Selahuddin Eyyubi Mehdi Fadir Yemeli Onun Kardeşi Ağabeyi Yerabı Yemiş İlkesi Hakkı Dair Yemeli Mehdi Tarık Bu da Vesselim Yiyip Bir Mesra Yiyip به جلیل تعرض بدن، به کودکی تعرض بدن، شناعت بدن. و مقام معزنه فلتر و ایران به منتقه اختار به منتقه اختران و این هرمانی بکشنو و دشمنان قسم خورده اسلام اندگر آمریکان اندگی فرانسان اندگی انگلیس اندگی همین خلیسی خنزیران که ایران کوهیت احمد خاطره تمام خوب دانش جمع در چند روز دورا به حاضر شیدون این نهتی منافرا حفظ کنن ایران مسلمانانش نه کاشکی در حاضر دارش سرمون بوده ولی آنچه پیشی از عملا مسلمانان ایران سیدگی مدرسی نه در مسلمانان ایران که مدرسی کنی خیلی مسئله مسلمت داره دانستان و نامانستان عربستان سعودی تحت اصارت امریکا دارد ولان اصارت قرآن احنام اگر اصارت یک مانت این مهاری انده بودند وزید اقتصادی نخلق بود و ضرر که نفوز و احنام اقتصادی مردم ایران بشان این ارز صدام مردم ها بکنن وارد بودند اما همه تیرنان از آن چیز روشندر که بده اون چیز که در حسنی چیز بده در آنگه من کنه مسلمان نشین در مسلمان هم چیز بزه گنی من چیز در آنش دوده که هم روستان و جد نشین که واقعا آخر رو بگیر یعنی سیر پیغمبر علیه السلام را مانده آخرین تدابیر تدبیران گلتری تدبیر برای دشکر در کو شمشیر بکار بگیر و همه بود که مولانای آورد آن حدیث ها که تا زمان مسلمان گردن روی شدن و شما همه تا پیدا آن کرد مسلمان بی غیرت و بی ارزش با خود همین نمی خواهد کرد وقتی مسلمان ضرور بگید غیرم به ایمان به قرآن مگاهی و از جهان حراسی داشتنانی عراقی خوب در خواهی صاحب و امیدوار بودم هم متعاقل نراشم و مسلمان آمه بگن که ما در تمام قلبات اسلامی مجهز و مسلح و آمده نامهات بیا بیا بری نامهی که من لازم میدونم که به اشاره بکنم یکی اسماعیل فرزند جلال نامی تفاوت دعای داری که سه تن از هم بازگاه میشن افرادی شهید بوده در میده مورده نهای به صورت از طرف بسیجیان چابوهای نامه خیلی ظاهرم تند و نارد برنده نوشتگی و جواب فوری پشت نامی نوشته برادر عزیز یا برادران عزیزی که هستی ما بود در راستی ندارد و انت شما شارد بله هر کشم آدم های فاصله ها کمولی که در دستگر بسیجی هم به نام بسیجی امراض فاصله ها و بعد چیزی که شما از نمی سکرانی انتقال بنده که باید روز جمعه یک بشته که باید بسیجیان در قالب بسیجی و اشاعری مواد فروش و مدادن و باید باید قبول کنی ایشی ها و ممکنه همه باید که باید مولای ها را اشتیت به هم باقی خراب هم ولی ما نبسیم به همه مولای خراب هم بس به یه ترتیب قبول داری شما به بازی از بسیجیان خراب داری بودن و شما تمام مسلمین گواه و شاهدید که آیا اگر یه آن دور مالایی این دارده که تمام بسیجی مواقع بروشن من شما دوست کنم ایمانم دعای ایمان روشنه که هرچی بسیجی و اشعار بسیجی هم مواقع بروش قرار دارن یک کل بسیجی چوهای شده یه دارن آیا این هدف ادعا اره ایمان که من چون بروشن راستی یا دروگی و اگر هم چیزی بشتر میشی بوده که بازی اطرار به ظاهر من مسئولین و سپاه بسیج گول دادن در لباس بسیج در ایران و اسلحه بدن کردن و چی سوء استفاده کردن و این بعد یک بشر چی گل بشر نه این کلمه باز و گل خیلی بفهم دارید که شما بایدش یک قبول دارید که بازی در همین نمانه بجویسی که بازی نمانه خراب هست که من میدن بازی مولا شما میدن بازی مولا خراب بازی مولا خراب شیعه مسلم در هر کشنی در هر گروه این افراد خوب خراب هست ما بودم از من نمیشی باز از اونها هم شد خرابی داری دوما هم دیده داری ولی شما چرا من حرم کرد اونها به کل بسیجی نباش و ایشی ما وارد بود ما کسان به اونها باشده باش داری و خود شما این دارا خود تایی بکر مره که ندود و شما خوب دارید ایمان وجدان که خیلی ها در همین böyle ben kucuma ve canı hem ne yapıyoruz? Kedar inanç kalbine hemen altında nisimi giren yazı hayır inanacak ki bir oraya ki rahay bunu işlemek denen harici ikşar kanı gelen ve çi mesela ki Azrail ciddesi o yusaksan böyle bir tuttur çekerli tuttur işlemek denen akran bu şiddet veri var bunlar efendim. İfade etmemek ama gelip de kaçan. Cevap edildi bu. Ve bana tizari silahlar hem de belanı dört inanlar lan gel imanın belanı bir hepsi genelinde hem çünkü benim vezifem ettim hem kendi olarak müşakas bildiğe Nurlay'dan parçasına ile Nurlay'ın Rıhani dört yıl hayır zerreyden ve her dedi mümkün gibi devam eden mesihat ve bir dedi İsrail dedi o Kur'an kadar memnun çekti dinam bir hata bir iyi bunu var görebilir bunu İsrail dedi ya o hep mızarı şimdi de kişi kırarlar işi bahi aslamın yedi bas Lut'i kaçak gibi gidi Lut'i lent tehlilerken Lut'i mavarı muhakkak kırar Lut'i de Tiran'a şimdi gitmem muhtur hatta kaçak gittiğini kıyafetle tutuldu Tiran'ı kıyafetle tutuldu Tiran'ı kıyafetle o şey mesela şahı mesela niye ki nem demeldi bu çiftin ne Allah Allah'a da istedim. Ve Allah bu hacer ruha bir imhuzda tamam etmesi cihazın tehlikeli ve şiyanan eskutu ki muslimin hamilin vermesine tehzit bu şumara. Şimdi ki iddia için durum hesabı ulaşıma ve durum hesabı bu tehlikeli ve haberde. Yedi bak gayet burada yine burada ki her şey besiciye ve her şey aşağı etmesi cihazın hırafı karan. Ve imhuzda iddia burada ve Allah hem de iddia edilir ki bazı yapılar hasten ki eski لقد قل مرم إلا قرم نزدكي ومتحن إيه قشش وإيه مراس كان هذا الخلاف أنجام الدارج وأنجام الدلال ما تشعر إسراء لنا أمين وارك خدا عبد المتعج الله رشانه جحق المشبع وحق المشبع مرى خدا عبد المتعج الله رشانه إيه جبحت منصرف مكان وسرقشي دنجي وتمرده الله دارا مرى يتوزيق قاملا بلکه همیشه در برابر حق بشر حقی باشه به توفیق میدن در جای حق بشگرده در مقابل حق تسلیم رو به توفیق میدن و این جمعاتی برادران هم ده الان دیگه نام نامه چی وقت نیستیم که خیلی دیگه